بسم الله الرحمن الرحيم عشر خيان وحوك بالعبانية آيات دبقل إيا الصبانات وصورة المائدة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغصة ورمي عشر خيان آيديه وودا بيهي ما لن تقيامه إن إلهي سبحانه وتعالى رسوش أو صوكل من آيه رسوش أمرك إلا صوكل ميو إلهي وحو إليه إساقو توبيخين آيوها إدارتين آيقون كوني maxaa laydinku ajiibay ayuu allayey allaley maxaa laydinku ajiibay dadka markaad u weeyeen tawxiidka maxay idinka qaateen ilaahay wuxuu subxaanahu wa ta'aala rusushu waxay leeyihiin cilmi kumalihiin allahu arintaas ilaahay yow adiga ayaa calaamul quyuuba wey oo annagu waxaas waxaan ka ognahay ma jirto arintaas macnaha waxay u leeyihiin casharkeenna hore ayaanu kusoo bayaaninay meeshaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noogaga waramayaa nabiyullaahi ciisa markii waxyiga lala soo diray wixii isaga maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo alla uu ku adkeeyey oo mucjisooyinka ahay ayaa halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga sheegayaa wadkur xusow dha ilaahay madda iddaan waxay noqonaysaa waa daraf weeye shay maaragtay maxduufa ayna ku tacaluqaysaa wadkur ayaa soo qadiraysaa marka kuma tacaluqayso wixii ka horeeyey maxaa yeela meeshaan waxaynu ka gelaynaa qiso oo mustaqila ayaanu ka gelaynaa oo markaasi waxa weeye goonideeda alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wadkur xusow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow id waqti qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisaa ciisow ciisihidday ibna maryama caabidadii wiilkeedi ahaayeyow udkur xus nicmatii nicmadayda calayka korkaaga aan kuugu nimceeyey iyo wacalaa waalidatika hooyada id waqti xus ayadtuka aan ku xoojiyey biruuxil qudusi dahirnaanta ruuxeeda aan kugu xoojiyey tukallimu xaal aad la warramaysid annaasa dadka aad la warramaysid filmahdi dherabta aad kala warramaysid iyo wakaalan germadow aad kala warramaysid wa id waqtina xusowna ilaahay subxaanahu wa tacaala callamtuka aan ku barbaray alkitaaba kitaabka aan ku baray kitaabka hadda meeshaan waxaa loola jeedaa khadka weeye qoraalka weeye iyo wa id waqti callamtuka aan ku barbaray alkitaaba ay alkitaabu weeye qoraalka aan ku baray iyo walxikmata xikmada oo cilmi naafica loola jeedo iyo watawraata tawreed iyo walinjiila injiil aan ku baray wa id waqti xus takhluqu aad abuuraysay min addiini dhoobada xaggeeda kahayati dayri simbir hay-adiisa oo kale diidnii aniga idankayga fatanfuqu waad afuufaysay fiihaa dhoobadaas fatakuunu dabeedna waxay ahaanaysay dayran shimbir ayay ahaanaysay duulaaya diidnii aniga idankayga wa tugri'u waad bogsiinaysay al agmaha midka indhoolaha ah iyo wal afrasa midka baraska qaba diidnii aniga idankayga wa id waqti xusow dhaadana ilaahay tukhriju aad soo bixinaysay almowtaa kuwa dhintay ood qubuurahooda ayagoo noonool ka soo bixinaysay biidnii aniga idankayga wa id waqtina xus ayuu dhahay alle kafaftu aan reebay banii israa'iila reer banu israa'iil anka xaggaaga aan ka reebay markay hamiyeen inay ku dilaan id waqti ji'sa maad ula timiday bilbayinaati aayado cadcad oo mucjisoona aad ula timiday faqaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey oo minhum reer banu israa'iil ka mid a in haadaa maa haadaa kanumaan aad la timid ciisow ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mubin oo cad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa nicmadii weyneed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey nabiyullaahi ciisa nicmadaas sida alla ugu tirtirsiiyey ayaa ilaahay aayaddan uga warramayaa ayadoo marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu xus leeyahay oo u sheeg ummaddaada waxa marka naloo xasuusinaayo nicmadaas weyn oo nabiyullaahi ciisa la siiyey waxa weeye in ambiyada ilaahay wixii nimcahoo la siiyo wax annagana la siiyo weeye inaanu annaguna ku shukrin ayaa loo baahan yahay haddana waxa weeye cilmigeenna ayaa ku ziyaadayo xasuus weyn bay noo noqonaysaa waxaa kaloo aanu ogaanaynaa dadka mucaanidiinta ah adduunyadan inay mar walba soo jiri jireen ambiyada ilaahay imtixaan ay kusoo jiri jireen diimaha waxa weeye dhibaato lagala hor imaan jiray dadka basharka ahu inay maaragtay dhib badnaa jireen ay markaasi u badnaayeen hawaa u nafsigooda waxa markaasi hawadooda khilaafaayane inay kasoo horjeedi jireen oo arrintu sidaas ay ahayday inaan meeshaas cilmi aanu ka qaadanno ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. ilaahay wuxuu yihi waadkur xusaydka maxamedkaahu id waqti qaala allahu alla uu dhahay yaa ciisa ciisow, nabiyullaahi ciise markii isaga waqtigiisa uu joogay baa hadalladan ilaahay uu ku yiri oo ku xasuusiyey. waa sidaan horuu soo sheegnay, manni weyn ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaysanayo nimcadiisa weeye. marka hadda qasadka laga leeyahay waxa weeye, yidhaahdeen culummadu in kuwa kufaarta la tawbiikiyo, la haydaarteeyo, maxaa yeele waxay ku xadgudbeen nabiyullaahi ciisa xaqiisay ku xadgudbeen, xadgudub fara badan ayay sameeyeen. hadda marka ma aan arrintu in lagu kalifaayo nabiyullaahi shukri, nabiyullaahi ciisa shukri lagu kalifaayo, maalintaas shukri inuu la yimaado lagu kalifaayo. marka meeshaan ayaa waxaa la yidhaahdaa nabiyullaahi ciisa warkan waxaa la dhihi doonaa maalinta qiyaamo ayaa warkan la xasuusinayaa, oo sidaan ayaa qiyaamo loogu leeyahay sida aayado badan oo markaasi noo imaanaya siyaaqoodu uu caddaynayo. marka hadda markii qiyaamo warkan lagu dhahi doono, oo hadda markii adduunyada aan lagu dhihin laakiin qiyaamo lagu dhahaayo, waxaa la leeyahay asaga takaaliifta shukri lagu saari maayo, maxaa yeela takaaliifta qiyaamo way ka go'daa la leeyahay, oo mowtkay ku go'day. laakiin waxaa la haydaarsaynayaa dadkiisii oo ku kufriyey ayaa la haydaarsaynayaa. waxaa kaley culummada qaar yidhaahdeen maye waxa weeye adduunyada markuu joogay ayaa warkan lagu yiri, labadaasba waa la yidhaahdaa. waadkur xusowdhaa ilaahay id waqti qaala allahu alla uu yiri, macnaha haddii la yidhaahdo qiyaamada ayaa sidaan loo dhihi doonaa, maaligaan laga cabirayo waa litaxaqquq alwuquuc ayaa la yidhiyo id waqti qaala allahu, yaquulu llahu, ilaahay uu leeyahay maalinta qiyaamo ayaa la leeyahay, yaa ciisa ciisow, ciisiiday ibna maryama aabidadii wiilkeedii ahaayow, udkur xus nicmatii nicmadayda, calayka kortaaga aan ugu nimceeyey, nicmadii weyneed oo aan kuugu nimceeyey xasuuso, wa calaa waalidatika, waalidadaadina aan ugu nicmeeyey, hooyadaa maryamo binti cimraane aan ugu nimceeyey xasuuso. maxaa yeele nicmada waalidka iyo midda waladka loogu nimceeyo isku si weeye, oo waalidka haddii ilaahay nimco uu siiyey shukrigeeda waa laga rabaa. id waqti yowdha ilaahay ayadtuka aan ku xoojiyey, id waqti xasuuso oo nicmadayda xusaa ilaahay leeyahay, ayadtuka aan kugu xoojiyey, qawaytuka weeye biruuxi lqudusi, qahirnaanta ruuxeeni. ruuxilqudus waxaa loola jeedaa waa shay jibriil weeye. marka malakul jibriil fa kaana yasiiru macahu xaysu saara, saan meelo badan kusoo marnay, waxa weeye waa la soco jiray nabi ciise, jibriil marna ka hari ma jirin baa la yidhi, meesha uu aado ayuu la aadaayay, asagoo ugu kaalmaynaya oo ka daafacaya waxyaabaha xawaadisa hoo ku dhacaaya, oo markaasi ugaga imaanaya qoonkiisa uga imaanaya, culumta ku ilhaaminaya, macaarifta ku ilhaaminaya, sidaas ayaa maaragtay ula soco jiray. tukallimu xaal aad la warramayso leeyahay, tukallimu xaal aad la warramayso ow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, annaasa dadka aad la warramayso, oo waxa weeye ayadtuka kaafkeeda laga xaalaynayaa filmahdi, dhirabta aad kula warameysa. nabiyullaahi ciisa waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala uu ku khasisa waxaa ka mid ahay inuu dhirabta ka waramay. mahdiga waxaa la yidhaha firaashu sabi, canugu marka uu dhasho waxa yar oo markaasi marya maryaha oo loo dhiga ayaa la yidhaha. laakiin hadda muraadka loola jeedo waqtigii dufuuliyadiisa weeye, oo waataa waxaa insha allahu tacaala uu tegi doonaa suuratu maryam, inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiyan wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu wausaanii bisalaati wazakaati, raadintu waxa yaha halkaasaan ku tegi doonaa. iyo wakahlan adigoo garmadow ah, wakahlan adigoo garmadow ah weeye. marka hadda waxa weeye nabiyullaahi ciisa wuxuu dadka la waramaayay isagoo mahdiga ku jira, dhidabta ku jira, iyo isagoo garmadow ah. marka hadda culummadu waxay yidhahdaan wahkahlantaan waxay faa'iidaheysaa nabiyullaahi ciise inuu soo degi doono saacadda qiyaama kahor inuu soo degi doono, sida axaadiista saxiixa kusoo aroortay. maxaa yeele waxay leeyihiin qabla alkuhuula, asagoon garmadownimo gaarin ayaa la kor yeelayoo samada loo rafciyey, sida maaragtay suuratu aali cimraan ba hadda kahor aanu kusoo marnay. maxaa yeele wuxuu jiray baa la yidhi 33 sano ayuu jiraa la yidhi. marka 33 sano hadduu jirayne sinulkuhuula markaasuu bilaabayay ee ma uusan gelin, marka taas waxay faa'iideynaysaa inuu adduunyada dib ugu soo laabanayo nabiyullaahi ciisa. kolka saasaa la leeyahay. maxaa yidhi kuuladu waxaa weeye 30 laga bilaabo ilaa 40 saas weeye, taasaa markaasaa leeyahay. wakaalantaa markaas waxay ku rumoobaysaa in markaasi waxa weeye uu imaan doono. culimada qaarna waxay yidhahaan mar hadduu 30 gaaray kuuladu meeshaas waa ka bilaaban kartaa, oo qabla rafca ayay ku rumoobaysaa, wabacdahuna waa ku rumoobaysaa. labadaas waa la yidhaha. laakiin hadda nabiyullaahi ciisa qabla qiyaami saacati inuu imaanayo oo adduunyada uu kusoo noqonayo, taas axaadiis fara badan ayaa kusoo arooto, waa macluum ayada. haddana ilaahay wuxuu yihi waid waktina xusa uu leeyahay ilaahay callamtuka aan ku baray alkitaaba qoraalka aan ku baray, qoraalka aan ku baray buu ilaahay. marka hadda kitaabadu amba wax qoristu waa nimco weyn weyn. qofku hadduusan wax qoraynin waxnama akrinaayo, marka kitaabadu waa shay muhiim ah. dadka waxa weeye kitaabada inay bartaan waa muhiim, gaar ahaan maaragtay wiilasha inay kitaabada bartaan, oo masalan baaday madaarista iyo ay ku jiraan in la baro wax qorista iyo wax akhriska waa muhiim weye. maxaa nimco ilaahay waa weyn weye oo qofku wax ku qabsanayo. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wax qoris la'aan iyo wax akhris la'aan isaga mucjisay u ahaaday. ambiyada ilaahay nabi walba waxbaa mucjiso loogaga dhigay, laakiin isaga haddii hadda taas laga baabiiyey waa maaragtay waxay kamid tahay sifaatkiisa wax kale ilaahay ugu buuxiyey oo ka kaafiya. iyo walxikmata xikmadowda ilaahay, xikmadu waxa weeyaa la yidhi cilmi oo naafica weeye. iyo waltawraata tawraat, kitaabu muusa weeye. iyo walinjiila injiil oo isaga kitaabkiisi ah weeye, oo nasakay markaasi libacdi maa fi tawraat weeye, tawraat wax ku jira bacdi oo nasaqa weeye. marka waxaa lagu kalifay bilcamali bimaa fi tawraat weeye, inti markaasi injiil uu nasakay mooyaane tawraat inuu ku camal falo ayaa lagu kalifay, laakiin wixii injiil uu nasakay kuma uga camal fali maayo weeye. marka waxay noqonaysaa haddii hadde wixii mansuuqa ay uusan ku camal falaynin inta kaleento hadduu ku camal falo, fayakuunu alcamalu bimaa fi linjiil weeye, camalki markaasi wuxuu noqonayaa injiil waxaan kusugan inuu ku camal falo. waid wasif usaw ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala, takhluqu aad abuuraysay min addiini dhoobada xaggeeda keeyati dayri shimbir hay-adiis oo kale. waxa weeye nabiyullaahi ciisa saan horuu soo marnay dhoobo ayuu soo qaadayaa markaasuu afuufayaa, shimbir haada ayay noqonaysaa. oo waataan soo marnay xayawaanku abuurayo shimbirta ayo kafaashka uu kamid ahay baalka la yidhaha kobaliga la yidhaahdo. iyo waid waqti yowdha ilaahay takhluqu aad abuuraysay min addiini dhoobada xaggeeda kahayati dayri shimbir hay-adiis oo kale. kaaskan waxa weeye waa isim oo bimacnaa misl ah oo mafcuula weeye. biidnii aniga idankayga u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, idankayga ayaa isku abuuraysa u dhahay ilaahay. waid waqti xus ayaa ilaahay leeyahay, waid waqtina xus ciisow, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala keeyati dayri biidnii, fatanfuku waad afuufaysay fiiha dhoobadaas ayaad afuufaysay, fatakuunu dabeedna waxay ahaanaysay dayran shimbiray ahaanaysa, shimbir oo duulaya weye biidini aniga idankayga biiraadatii weye aniga doonistayda. wa tubri'u waad bogsiinaysay alagmaha midka indhoolaha iyo wal abrasta midka bararka qaba, biidini aniga idankayga ayaad ku bogsiinaysay. waxa weeye agmahaanu qof la abuuray indha la-aan weeye, oo xataa indhaha meeshii ay ka jeexnaayeen oo suuraddooda ay ku tiilay ayaa baab ka heda waktigiisa, dad noocaas ayaa dhala jiray. waxaa jiray dad badan oo baras qabo, baraskuna waxa weeye cudur dawala ma uusan ahayni ilal aanadan xataa barasku dawa ma laha. marka hadda waxaa yidhi dadkii adibada ahay saa horuu soo marnay oo waxa weeye cilmiga oo dhaktarnimada ku hormaray cudurradaas waxba way ka qaban waayeen. asagaa marka mucjiso loogaga dhigay in markaasi dadkii indha la-aanta loo abuuray indhaha markaasi ina ka masaxo meeshii indha uga soo baxaan oo isaa indha ku yeeshaan, ruuxi abraska ahayo baraska uu cadeeyane inuu isagana masaxo sidiisa caadi uu noqonayay, mucjisaa ilaahay waga dhigay. biidnii aniga idankayga u dhahay. iyo waid waqti xusow dhahay ilaahay tukhriju aad soo bixinaysa almowtaa kuwa dhintay, dadka dhintane wuxuu ka soo bixinayay nabiyullaahi ciisa saan kusoo marnay suuratu aal cimraan, dadka qubuurahooda ayuu ka soo bixinayay ayagoo noonool ayuu soo bixinayay oo banaanka soo dhigayay. dadkii ayagoo dhintay oon weli qabriga la geyne ina u yeero ayay markaasay ay noolaanayeen. waan soo marnay inuu nooleeyay saam ibnu nuux, carab aabaheed ninkii ahay oo markaasi kumanaan sana dhintanay, inuu soo nooleeyey. laba nimoo kaleento inuu soo nooleeyey, naag inuu soo nooleeyey, saas waanu soo marnay. Oo dhammaantood waxa weeye markaasi xataa qaar badan muddo ay noolaadeenoo ilmo dhaleen ayaanu maaragtay soo marnay. marka waxay kamid aheeda mucjisooyinkiisi biidnii aniga idankayga u dha ilaahay, hadda biidniidan waa la soo celcelishaalayay. waxa loo soo celcelinaayo waa in wahmiga meesha laga saaro. maxaa weeye xay u wahmiyeenaa la yidhi, ilaahnimay u wahmiyeen. marka ilaahay biidnii wuxuu ugu soo celcelinaayo idanka alle iyo iraadada ilaahay inuu wax ku qabanaya, ilaahay caddaynaya, uusan nabiyullaahi ciisa ilaahay uusan ahayn. waid waqti xusa uu dhahay ilaahay ayuu leeyahay alle, kafaftu aan reebay banii israa'iila reer banu israa'iil, anka xaggaaga aan kaa reebay. maxaa yeele waxaan soo marnay markii la rafcinaayo agteeda reer banu israa'iil inay isku dayeen inay dilaan, ilaahay subxaanahu watacaalana uu ka reebay oo ilaahay uu ka joojiyey. iyo waid waqti u dha ilaahay kafaftu aan reebay banii israa'iila reer banu israa'iil, anka xaggaaga aan ka reebay. xiina hamuu biqadli ka weeye, markay dilkaaga ay hamiyeen. id warti ji'tal maad ula timiday bilbayinaati, aayada cadcad oo mucjisooyin aad ula timiday. markaad ula timiday faqaala aladiina, kuwa waxay yidhaahdeenow leeyahay ilaahay, faqaala aladiina, kuwa waxay dhaheen kafaruu kufriyey oo minhum reer banu israa'iil kamid ah, in haadaa maa haadaa, kanu ma ahan midkan oo aad la timid ciisow, ilaa sixrun, sixir mooyaane, sixirkaasoo miyuun oo ah kale waxaa jirta saaxirun ahoo markaasi raacin laga dhigo. in haadaa maa haadaa, midkan umaahan oo ciisa ayay yidhaahdeen, ilaa saaxirun, saaxir mooyaane, mubiin oo sixirkiisa uu cad yahay, taasna waa la akhriyaa. wadkur xusow, haddana ilaahay leeyahay, id waqti owxaytu aan waxyooday ciisow, ila alxawaariyiina, kuwii cadcaddaay, an aaminuu bi, an aaminuu rumeeya, bii aniga rumeeya, oo allah wa birasuulihi, rasuulkayga ciisaana rumeeya. qaaluu waxay yidhaahdeen ba ilaahay, xawaariyiinti aamanaa, waanu rumaynay, oo waanu rumaynay alle iyo rasuulkiisa waanu rumaynay. washadka markaasi kac biannanaa, annagu muslimuuna, kuwa hogaansamay inaannah. haddana alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, arrimahan oo dhan horaan usoo sheegnayo qiyaamada markii la gaaro ayaa arrintan lagu xasuusinayaa nabiyullaahi ciisa, ayadoo lagu tawbiiqinayo qoomkiisi oo ku kufriyey. marka amase waxa weeye adduunyada intuu joogo ayaa lagu xasuusiya. labadaas qowl ayaa tafaasiirta waaweyn dhigayaan, labadana way ixtimaali kartaa. waid waqti xus ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala, fawxaytu aan waxyooday ila alxawaariyiina, kuwa cadcaday, amartuhum calaa lisaanihi, weye lisaankiisa ayaan ku amray, weye lisaanka nabiyullaahi ciisa. amase xawaariyiintu kuwa maryaha cadday jiray ahaayeen oo qasaariin bay ahaayeen, sidaanu ku soo mari jirnay suuratu aal cimraan weeye. an aaminuu bi, an aaminuu, rumeeya ayaan u waxyoonay, bii aniga irumeeya, oo allah wa birasuulihi, rasuulkayga ciisaana rumeeya. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay, marki sidaas aanu dhahnay oo lisaankaaga aan ku dhahnay, aamanaa waanu rumaynay, aamanaa bihi maa weeye, rasuulka iyo allaba waanu rumaynay. washad ka markhaati ka allow, amase rasuulkii way ku leeyihiin, washad ka markhaati ka biannanaa, annagu muslimuuna, kuwa hogaansamay inaanah. washad ka markhaati ka ayay yidhaahdeen xawaariyiinti, waanu soo marnay inay asiyaa ciisa ay ahaayeen, dadkii maaragtay yaa mukhlisiinta u ahay nabiyullaahi ciisa inay ahaayeen aanu soo marnay, awalu man aamana inay ahaayeen aanu soo marnay, biannanaa annagu muslimuuna, kuwa hogaansamay inaanah. id qaala alxawaariyuuna, yaa ciisa bna maryama, hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min assamaa'i, qaala ittaqu llaha in kuntum mu'miniin, qaaluu nuriidu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa naclama an qad sadaqtana wa nakuuna calayha min ashaahidiin. qaala ciisa bnu maryama, allaahuma rabbanaa anzil calayna maa'idatan min assamaa'i takuunu lana ciidan liawalina wa aakhirina وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. إلهي وحوري سبحانه وتعالى واذكر حص أيونا يدنا الله. إذ وقت قال الحواريون حواريين كإلهين من كعب عبداي بركي إلهي يوري سبحانه وتعالى وعن أوحيوني حواريين هو اللسان كان أوحيوني فمايا أنيقا هسوك هيقا نفو مايا وينفو مايين wayna yidhaahdeen makhaati ka noqo inaanu hogaansanay. haddana waxa weeye xawaariyiintii nabiyullaahi ciise ayay wax su-aalayaan, oo hadda meeshaan waxaa lagu sheegi doonaa suuraddan waxaanu kusoo lagu magacaabay suuratu lmaa'ida. maa'idadii maaragtay ayaa qisadeedii ayaa halkan ka bilbilaabanaysa. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waidkur xusowda ilaahay sayidka maxamed kaaw, id waqti qaala alxawaariyuuna, kuwa cadcaday ay yidhaahdeen ama maryaha caddaynaayay, yaa ciisaa ciisow, ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeedii ahaayow, hal yastadiicu ma karaayaa oo ma falaayaa rabbuka rabbigaagu, an yunazila inuu kusoo dejiyo, calaynaa korkayna, maa'idatan xeero, min asamaai samadu uga soo dejiyo. qaala waxa uu u dhahay ciise, ittaqullaha ilaahay ka cabsada, war ilaahay ka baqa, oo aayadahan iqtiraaxooda iska daaya, in kuntum haddaad ahaateen mu'minina kuwa rumeeya haddaad ahaateen. waa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala. nabiyullaahi ciisa markii waxa weeye mucjisadan la weydiiyey, asagoo hadda mucjisooyin fara badanna ilaahay uu siiyey, haddana waxa weeye in maaragtay mid kaleentood la weydiiyey iyo siday wax u dhaceen ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waidkur xus id waqti qaala alxawaariyuuna, xawaariyiintii ay yidhaahdeen yaa ciisaa ciisow, ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeedii ahaayow, hal yastadiicu macnaha hal yafcalu yay ka dhigan tahay la yidhi, ma falaayaa weye, laasimka yaa la idlaaqaa la yidhi, oo markaasi istidaaco ah, malzuumka ayaana loola jeedaa oo ficilka ahaa la yidhi. maxaa yeele saas in la yidhahdo laabudda waayo waxaa imaa karaayo in la yidhaahdo xawaariyiintu mu'miniin bay ahaayeen ee say u shakinayaan qudrada ilaahay. marka dad oo waxaa jira shaad oo waxba ka jiran warkoodu yidhaahdeen waxa weeye maaragtay way kufriyeen oo saasay ku kufriyeen, sida hadda zamakhshari uu leeyahay, laakiin saas daciif jiddan weeye, oo qaar baa dhahaya markay sidaan dhahayeen maray kufriyeen ahayd, waxbata kama jiraan taas. waxaa la leeyahay hal yastadiicu macnaha hal yafcalu ma falaayaa weeye, oo markaasi su-aal wax weydiisiya weeye, rabbuka rabbigaagu, an yunazila ambase an yunzila inuu kusoo dejiyo, oo macnaha waxa weeye ilaahay ambase waxay ka wadaan baa la yidhi, ma awoodaa inaad alla noo weydiisid inuu maaragtay xeera nagu soo dejiyo, an yunazila amba an yunzila calaynaa korkayna alla inuu kusoo dejiyo, maa'idatan xeero, min asamaai samada uga soo dejiyo. maa'idada waxaa la yidhahaa la yidhi waxa arlada lagu qiriyo oo manaadiish ah, macnaha fasiliitiga waxa macnaha dhulka ina lagu fidiyo markaasi wax lagu ka shubanayo iyo wixii lamida weeye, huwaanka isaga waxaa la yidhahdaa maa yullaahu cala ardi, arlada wax laa kor yeelo weeye, sidii miiska oo kale weeye, oo haddana waxa weeye lugala weeye. sufrada iyadana waxaa la yidhahdaa wixii markaasi harag oo mustadiira ka samaysan, harag wareegsan ka samaysan weeye. marka hadda huwaanku waa ficlu lmunuugaa la yidhi, boqorada ficilkooda weeye, manaadiishuna waxa weeye cajamta ficilkooda waaye, sufrada iyaduna waa ficlu lcarabaa la yidhi. laakiin meeshaan ulajeedada laga leeyahay waxa weeye dacaam oo la cunaayo ayaa loola jeedaa, huwaan ha ahaado keyrkiisa ahaado, taasaa loola jeedaa. marka hadda iyagu saasay dacaamkaasay ka wadaan mooyaane shayga ay ku jirtaahu ulajeedadoodu ma ahan baa la yidhi. qaala wuxuu u dhahay nabiyullaahi ciisa markay warkaa yidhaahdeen, haddaa waxay warkaan u leeyihiin baa la yidhi, dadkii kaleentood oo kufaarta ahayoo nabiyullaahi ciise kasoo horjeeday ayaa waxay maaragtay doonaayeen oy codsadeen oy ikhtiraacdeen aayaddaas in loo sameeyo. qaala wuxuu u dhahay nabiyullaahi ciisa, ittaqullaaha ilaahay ka cabsada, fii iktiraaxi alaayaati, weeye aayadahan ikhtiraacanaysaan ilaahay uga baqa weeye dhibay keenayaani, in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa rumeeya haddaad tihiin, oo waxa weeye su-aasha waxa weeye idib sameeya ana ikhtiraacana umuur oo markaasi caadada ka baxsan weeye, maxaa yeele adabta su-aashaa waxay tahay in la su-aasho shay waxa weeye caado loo leeyahay, shayga caadiga ah oo caadi loo helo ayaa markaa adabtu ay tahay alla in la su-aashaa la yidhi. sidaas daraaddeeda culummadu waxay xarimeen baa la yidhi in ilaahay laga baryo wax caadada ka baxsan weeye, waxaan caadada lagu aqoonin oo caadada aan ku dhicin ilaahay in la weydiiso waxa weeye culummadu way xarimeenaayeen. in kuntum mu'miniina u dhahay, haddaad ahaateen mu'miniin, markuu sidaas uu dhahay way ka jawaabeeno qaaluu waxay yidhaahdeenow ba ilaahay, nuriidu waxaanu doonaynaa oo su-aashaynu ay tahay an na'kula, inaanu cunno minhaa xeeradaas aanu ka cunno, watadma'ina ay ku xasishana quluubuna laabtaynayo, kulyaqiin aanu helno wanaclama aanu ogaano an qad sadaqtana adugun inaad noogu run sheegtay nabinimada aad sheeganayso wanakuuna calayha ceradaas korkeedana aan ahaano minal shaahidiina kuwa ka markhaatika. waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay nuriidu waxaanu doonaynaa an na'kula min ajli an na'kula weeye inaanu cunno ajligeeda minaa xeradaas haddii ay timaado aanu wax ka cunno. watadma'inna ay ku xasisha haddana ay ku nagaato quluubuna laabtaynayo ziyaado oo markaasi yaqiin oo ziyaada aanu helno iyo wanaclama inaanu ogaanoon cilmi siyaasano oonu cilmi kulahaano an qad sadaqtana antaan muqafadatu min asaqiilati wey isinkeedi maxduuf waay annaka adiga oo ciisa qad xaqiiqee sadaqtana inaad noogu run sheegtay nabinimada aad sheeganayso inaad noogu run sheegtay wanakuuna aan ahaano haddana caliyaha xeerada maa'idadatan min ashaahidiina kuwa ka markhaati kaca aanu ka mid ahaano oon shaahidiin ka noqono weeye cindama lam yaxdurhaa weeye dadka aan ayagu markay imaahayso aan goobjoog ahayn annagu aan markhaati wada noqono si waxa weeye dadki markaasi waxa weeye haddaan u sheegno inay markaasi shahaadeyna yaqiin ku siyaasaan iyo dumaaniino saasaan dan uga leenahay yidhaahdeen. qaala wuxuu yihi nabiyul qaala ciisa nabi ciise wuxuu dhahay markay saa yidhaahdeen ciisiiday ibnu maryama caabideed wiilkeed ahay nabi ciise markay sidaas inay ku adkaysteen ilaahay inuu ka baryo ayuu maaragtay abilaabay. qaala ciisa nabi ciise wuxuu dhahay ciisiiday ibnu maryama caabideed wiilkeed ahay allahuma yaa allahu allaheenow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow anzil deji calaynaa korkayna maa'idatan xeero min asamaa'i samada nooga deji. allahuma yaa allahu allaheenow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay anzil calaynaa korkayna kusoo deji maa'idatan xeero min asamaa'i samada oo soo deji. xeeradaasoo takuunu lanaa noo ahaanaysa maalintay soo degayso ciidan ciid noo ahaanaysa oo aanu weynayn oo sharifno liawalinaa kuwayna horo oo hadda jooga iyo wa aakhirinaa kuwayna dambo ummadaha naga dambeeyo naga daba imaani doona wa aayatan aayad haddana ah oo minka adiga xaggaaga ka ahaatay oo adiga qudradaada daliilu ah wasuqnaa ilaahu nugu arsuq oo waxa weeye xeeradaas nugu arsuq wa anta adiguna khayru raasiqiina inta waxaa lidooda alligu khayraat. nabiyullaahi ciisa waxa uu dhahay rabbigeenow nugu soo deji xeero samada nooga soo deji oo waxa weeye maalintay soo degaysa ciid noo ah dadkeenna horo iyo dadkeenna dambo adigana aayad ah wa aayatan aayad oo minka xaggaaga ka ahatay oo qudradaada daliilu ah iyo nabinimadayda aniga warsuqnaa na arsuqow dhahay wa anta adigu khayru raasiqiina inta waxaa lidoo allihu khayr ayaad marka weli warka waa dhimaya casharkeena si intaasuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 116 oo suuratu lmaa'ida ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay mucjisadii ay codsadeen reer banu israa'iil gaar ahaan xawaariyiintii oo nabiyullaahi ciise laga codsaday iyo sidii ilaahay u baryay oo mucjisadaas loo keenay ayaa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay nabiyullaahi ciise markii uu ka waaniyey inaysan maaragtay haa codsanin aayaddaas haddii waxa weeye ay ku adkaysteen waxa uu dhahay rabbigeenow soo deji ayuu dhahay xeero nagu soo deji oo samada nagu soo deji taasoo waxa weeye maalintay soo degaysa ciid noo noqonaysa oo aanu weynoon sharifno dadkeenna hore ciid u noqonaysa kuweena dambana u noqonaysa adigana aayad kaa timid oo qudradaada daliil u ah anigana nabinimadee daliil u ah saas ah naarsuq ayuu dhahay oo nugu arsuq maa'idadaas ilaahay waxaa tahay khayru raasiqiin ayaa taha sidaasaa ilayna soo yiri. meeshaa marka waxaa ilaahay nooga bilaabaya xeerada marka lasoo dejinayo alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala allahu ilaahay wuxuu yihi qaala allahu alla wuxuu dhahay mustajiiban lahu wey isagoo ajiibaya oo waxa weeye dacwadii nabiyullaahi ciise alla isagoo ajiibaya wuxuu dhahay innii anugu munaziluhaa waan dejinayaa xeerada calaykum korkiina ayaan ku dejinayaa hase yeeshee faman yakfur ruuxu kufriya bacdu markii lasoo dejiyo bacdigeeda oo minkum idinka idinkamid ah fa innii anigu ucadibuhu waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo laa ucadibuhu aanan cadaabaynin axadan axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah taas ogaada ayuu dhahay ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala allahu allah wuxuu dhahay inii anigu munaziluha ama munziluha waan dejinaya tashdiid iyo taqfiif labada waa la akhriya labada qiro calaykum gorkiina ayaan kusoo dejinayaa hase yeeshee faman yakfur ruuxu kufriya bacdu markaas ka bacdi oo waxa weeye mucjisadaas rumay waaya fa innii anigu wacadibuhu waan cadaabayaa cadaaban cadaab ayaan cadaabayaa cadaabkaasoo laa wacadibuhu aanan cadaabaynin axadan axad oo min alcaalamiin caalamiinta ka mid ah taas ogaada ayuu dhahay hadda caalamiinta waxaa laga wadaa hala caalamay zamaanihim zaminkooda wixii joogaa laga wadaa ama waa mutlaqaa la yidhi sida horaase raajixa weyn marka shidadu waa adduunyadaa la yidhi iyo aakhira labada way ku dhacaysaa maxaa yeele waxaa la sheegaa la yidhi ina ashadda annaasi cadaaban yooma alqiyaamati cadaabka maalinta qiyaama waxaa ugu daran waa munaafiqiinta iyo wixii kufriya oo markaas asxaabu maa-ida ka mida iyo aalu fircauna la sheegay oo arrintu saas way noqon karaysaa la yidhi sidaas markuu dhahay xeeradii waa la soo dejiyey waxaa la yidhi malaa'ig ayaa soo dejisaa la yidhi oo samada ka keentay ayadoo waxa weeye todoba gibisa ay korka ka saaran yihiin iyo todoba malay markaasay cuneen baa la yidhi ilaah ay ka dhirgaan sidaas waxaa dhahay saxaabigii la yidhi ibnu cabbaas weeye xadiisna waxaa ku sugnahay waa la soo dejiyey maa-idada samada ayaa laga keenay ayadoo gibis iyo hilib ay maaragtay yaa ku jiraan markaasaa waxaa la amraa la yidhi inaysan waxba ka khiyaanin waxna aysan ka kaysan oo guri waxba u kaysan oo iska cunaan xeeradaas way khiyaaneen baa la yidhi wayna kaysadeen kolkaasaa daanyeero iyo doofaaro ayaa lagu nasakhay marka waxaa la sheegaa la yidhi waxa yar haddii aanu kusii darno waxaa la soo dejiyaa la yidhi ayadoo sufra ah oo xamraa oo guduudan oo haddana waxa weeye mudawara ah oo wareegsan mandiilna uu korka ka saaran yahay fasaleeti uu ka saaran yahay laba daruuro dhexdoodana markaasi ay ku jirto daruuro ay ka sarayso miduna waxa weeye ay ka hooseyso ayaguna waxa weeye ay fiirinayaan ilaa waxa weeye lasoo hor dhigaa la yidhi hortooda lasoo dhigo nabiyullaahi ciisena markaas waa la joogaa la yidhi nabi ciise waa ooyey baa la yidhi markii ilaahay halkaas soo dhigay markaasuu waxa u dhahay allahuma ajcalnii min ashaakiriin ilaahu ogaayeel ayuu dhahay kuwa shaakiriinta mid ka mid ah markaasuu istaagay waa weyse qaataa la yidhi salaaduu dukada haddana waa ooyaa la yidhi mandiilka ayuu ka qaaday baa la yidhi markaasuu wuxuu dhahay bismillaahi khayru raasiqiin isinka ilaahay ayaan barakaysanayaa loo khayru raasiqiin ah markaasuu dhahay kuluu mima sa'altum waxaa su-aalateen cuna ayuu dhahay markaasay waxay yidhahdeen yaa ruuxallah ilaahay ruuxiisiyow kun anta awalu man ya'kulu minha adugu kow noo bilaabay yidhahdeen oo adugu marka hore bilow markaasuu dhahay baa la yidhi macaadallah ilaahay yaan ka meengelaya an aakula minha inaan anugu wax ka cuno ilaahan ka meengelay ya'kulu minha man sa'alaha qofkii su-aasha ayaa xeeradan cunaayo dhah way ka baqeen baa la yidhi marka inay wax ka cunaan markaasuu wuxuu ugu yeeraa la yidhi dadkii faqriga ahay iyo dadkii jiranay dadkii baradka qabay dadkii juuraanka qabay dadkii fadhiidyaasha ahay ayuu ugu yeeraa la yidhi markaasuu dhahow cunow dhahayaa la yidhi risqiga ilaahay cuna adinka waad ku bogaagsanaysiin oo waad ku caasmaadaysiin adinka kayrkiina balaayay ku noqonaysaa way cuneen baa la yidhi ayagoo gaarayaa la sheegay ilaaha ku cimila 1300 nin oo markaasi waxa weeye haween badanna ay ku jireen weye waxaa kaloo la sheegay macal haweenka haddii laysku daro waxa weeye 700,300 gaarayeen cunnimadii markay dhammaysteen ayaa xeeradii duushaa la yidhi ayagoo arkaayay ilaa ay ka qarsoontaa la yidhi waxaa la sheegaa la yidhi qof kastoo mariil ahaayoo cunayoo qandhahaystay ama sajiis ahay baa la yidhi ama ibtilo kale ay haystay ilaahay waa caafiyaa la yidhi qofkii faqiir ahoo cunana qaniyuu noqdaa la yidhi waxaa marka shalaayaa la yidhi kuwa aan cunin marka xeeradaasu 4 subax ayay iska soo daba noqonaysay oo mar walba markii la cuno ay noqonaysaa la yidhi culimada qaarna waxay yidhahdeen waxay imaajisay yooman bacda yoomina imaajis ilaahay baa ku cilmi leh sida hore oo hadda markaasi aan sheegnay ayaase maaragtay ugu raajaxsan weeye marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sidaas ayaan maaragtay usoo dejinayaa laakiin qofkii maaragtay ku kufriya cadaab ayaan cadaabaya caalamiinta aanan cadaabin xeeradii marka saasay ay ku dhamaatay arrinteedii wadkur xutow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala id waqti qaala allahu yaquulu llahu alla uu leeyahy aayaddaana hadda waxa weeye kuwa horay lamid tahay laakiin middaanu adduunyada ma ixtimaashee aakhiro waxa nabiyullaahi ciise la dhihi doono ayay kaliyahay ixtimaalaysaa markii qiyaamada laysoo baxsho maxsharka ayaa warkaa nabiyullaahi ciise ilaahay dhihi doonaa ayagoo markaasi qoonkiisi tawbiiq loogaga dhigaayo ayaa sidaan la dhihi doonaa. waidkur xusowda ilaahay sayidka maxamedka ummaddaada u sheeg id wakti qaala allahu yaquulu llahu ilaahay uu leeyahay oo nabi ciise uu leeyahay maalinta qiyaamo tawbiiqan liqowmihi wey ilo qowmkiisa la haydaarsaynaayo saasaa marka laga wada hadlaya tawbiiqan liqowmihi taas jawaab waxay u noqon karaysaa haddii la dhihi lahay ilaahay shay kasta caalim ayuu ku yahaye maxaa su-aashan uu soo jeedinaya marka waxaa leeyahy su-aasha qasadka laga leeyahy waa tawbiiqu man kafara wey wixii kufriyay nabiyullaahi ciise ku kufriyay ayaa la haydaarsaynaya waxa weeye sidaas ayaana maaragtay qawlu jamhuur ay qaban weye ixtimaalka kaleentoodna daciif weeye ixtimaal kalaa la sheega laakiin jamhuur sidaasay qaban. marka alla wuxuu leeyahay yaa ciisaa ciisow ciisiiday ibna maryama caabidadii wiilkeed ahayow a anta adiga miyaa qulta u dhahday linnaasi dadka ittakhiduunii aniga iga yeesha iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba ilaah oo min duuni ilah ilay sukadiisa a anta adiga miyaa qulta u dhahday linnaasi dadka ittakhiduunii iga yeesha aniga ciisaa iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba ilaah oo min duuni ilah ilay qeyrkiisa. qaala wuxuu leeyahay nabiyullaahi ciisa u dhilaahay yaquulu wuxuu leeyahay markii sidaas la yidhahdo waqad urciddaa layidhi ayadoo la gilgilay oo aada iyo aada maaragtaya cabsi ay ku dhacdaaday racda ayaa ku dhagaysaa layidhi xataa kharaja min kulli saxratin cayn damina layidhi waxaa layidhi is indhihiisa waxaa layidhi tumanka ku yaalla xataa waxaa la sheegay dhiigaa ka imaanayo maxaa yeele ambiyada ilaahay meeshaasoo kaleentood markii la tago ilaahay xadradiisa jalaalka ilaahay ayaa wax walba ku dhacaya markaasaa cabsidu weynaanaysa. wuxuu leeyahay nabi ciise subxaanaka nasahnaantaadi tanziihan allaka kuusugnaas ilaah waxaad ka nasahantahay waxaan laa'iq kuu ahaynin oo shariid iyo qeyrkiisa maa yakuunu lii aniga iima haboona oo wax ii cunan maayo maahan maadaanu naafiyo weeye yakuunu daasna ficil mudaaric weeye liiduna jaaru mashhuur oo khabar khabarkeedii oo muqadama weeye an aquulana fii maxalli rabcinay tahay isinkeedu muakhara weeye maaduna waa ismu mawsuul weeye laysa daasna waa ficil maadi oo naaqisa weeye isinkeedina waa lamiir mustatira weeye oo u noqonaya mawsuulka weeye oo huwa la leeyahay bixaqina khabarkeedii noqonaysaa liidaasuna waa litabiin weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay subxaanaka allow nasahnaantaadi maa yakuunu lii aniga iima haboona oo wax ii suurtagelaya maahan an aquula inaan ku qowlo maa shay laysa lii ouna iigu sugnaanin bixaqin xaq iigu sugnaanin waxaanan xaq ku ahayn inaan idhaahdo wax ii haboon maaha in kuntu haddii aan ahaaday qultu inaan wax kaas yidhi oo aniga iyo hooyaday ilaah naga yeesha in kuntu haddii aan ahaaday qultu warkaas inaan idhi faqad xaqaaqaha calimtow ilaah waad ogtahay haddaan saas dhahay ilaahay waad ogtahay maxaa yeela taclamu waxaad ogtahay maa fii nafsii waxa naftayda ku sugan maa ukfiihi fii nafsii waxaa naftayda ku qarinaayo ilaah waad ogtahay walaa aclamu anigu sama ogi maa fii nafsika waxa naftaada ku sugan anigu warumahay allow walaa aclamu ma ogi maa fii nafsika waxa naftaada ku sugan waxa macluumaadkaaga anigu waxba ka garan maayo innaka adiguna anta adigu ta'kiid weeye calaamu lguyuubi qaybyaalka allihi ku cilmee ayaa tahay ayuu leeyahy innaka adigu anta adigu calaamu lguyuubi qaybyaalka wixii allihi ku cilmaa tahay wixii addoomanka ka ciilan ilaahu caalim ayaad ku tahay aniguna waxaan ogaha ma jirto maa qultu uma dhihin ayuu leeyahay lahum ayaga ilaa maatii mooyaane amartani aad amartay bihi maaga maa qultu uguma qowlin lahum ayaga ilaa maatii mooyaane amartani aadi amartay bihi maaga waxaad iamartay waxaan dhahayn ilaahu aniguma dhihin dadkaas waxaana weeye waxaad iamartay an icbudu llaha ilaahay caabuda walilaahi caabuda rabbii aniga rabbigayga ah wa rabbakum idinkana rabbigiina ah wa kuntu waxaana ahay caliim korkooda shahiidan mid markhaati ka ah oo raqiiba oo waxa weeye waxaan ka manci jiray hadallada tan hadda ay yidhaahdeen oo aniga iyo hooyaday ilaahay naga dhigteen wa kuntu waxaan ahaayuu leeyahay caliim korkooda shahiidan mid markhaati u ah oo raqiiba oo ka ilaaliyo waxyaabaha ay qowleen oo barkaa beenta maa duntu intaan daa'imsanaay fiihim ayaga dhexdooda maa duntu intaan daa'imsanaay oon dhex joogi jiray fiihim ayaga saasaan anugu ahay falamaa goortii tawafaytani aadi oofsata allow waa laga wadaa qabaltanii birafci ila samaai weye samada markaad ii kor yeeshay falamaa goortii tawafaytanii aadi oofsatay kunta waxaad ahaatay allow anta adigu arraqiiba kii ilaalinaya caliim korkood anigana markii waxa weeye aan ka tegayo adugu i rafcisay ilaahu adaa raqiibahay ilaalinahay. Waxyaabaha hadda maanta adduunyada ay samaynayaan mushrikiintu iyo masiixiyiinta ilaaha beenta ay nabiyullaahi ciise ku sheegayaan waa laga shalaayi doonaa. Marka hadda saas ayaa la leeyahay. Tawafiga kan hadda waxaan uga soo warannay suuratu lmaa'ida ayaan si xoog looga soo warannay. Markaas waxa weeye aada irafciso weeye oo samada aada ii rafcisay kunta waxaad ahaata allow anta adigu arraqiiba kii ilaalinaya celin korkood. anigu markaan kasoo tegay ilaahu adaa raqiib ahay, adigaan macnaha aan dhimanaynoon meel aadaynin, adaa xafiid ahayo camalkooda ilaalinayay, waanta adiguna allow calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa. oo waxa weeye aniga qowlka aan u dhahay adduunyada markaan joogay iyo qowlkii ay yidhaahdeen aniga bacdigeyga iyo wixii kaloo xataa soo raaca, saas ayuu leeyahay. waanta adiguna ayuu leeyahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidun allihi daalacanayaa, wax walba ilaahay u adaa daalacanaysa, sidaas ayuu leeyahay. marka hadda haddii maqaamkan lagu laabto waxaa la yidhi caqiidada kanaa la yidhi waxay ka dhacday ayaa la yidhi reer banu israa'iil markii nabiyullaahi ciise la kor yeelo samada loo kor yeelay bacdigeeday ahaataa la yidhi wayna daa'imaysa haa la yidhi ilaa uu kasoo degayo adduunyadan uu dib uga soo laabaya nabiyullaahi ciise caqiidadaasay qabaayaan. waxaa weeye arrintaanu kama dhicin baa la yidhi qabla rafci yaa la yidhi kama dhicin baa la yidhi. markii waxa weeye nusuulkiisa kabacdina waxaa la yidhi nin nasraaniya oo baaqi noqonaya ma jiraa la yidhi ma jira ayaa la yidhi, oo waxaan la yidhahda masiixiyadoo dhan way baaba'ayaan markii nabiyullaahi ciise adduunyada dib ugu soo laabto ilana uu kusoo laabanayo axaadiista waaweynaa dhigaysa kulligoodi. marka waxaa weeye in macnaha ay islaamaan iyo in seef lagu laayo oo nabiyullaahi ciise uu laayo wax ka dhexay maayan weye. marka meesha waxaa caynooba ahaa la yidhi in markaasi waxa weeye macnaha tawafaytani rafactani ila samaayi kusoo baxday, laakiin hadda saan horuu soo sheegnay waxa weeye suuratu al cimraan ayaan tawafaytani tawafiga ayaanu kusoo faahfaahina weye. marka saasaa la leeyahy oo waxa weeye caqiidadaasu sidaas ayay ahaaday. haddii nabiyullaahi ciise adduunyadan kusoo laabtana caqiida jiraysa maahan taas. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa anta adigu allow calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidun alayhi daalacana ayaata, wax walba ilaahu subxaanahu watacaala adaa caalim ku ah shay walba adiga ayaa og. markaasu wuxuu leeyahay in tucadibhum haddaad cadaabaysid, haddaad ilaahay u cadaabaysid fa innahum ayagu cibaaduka addoomankaagi weeye. waa uu ka wadaa in tucadibhum haddaad cadaabaysid man qaama cala alkufri weeye minhum weeye midka ayaga kamida oo gaalnimo u qumay ayuu ka wadaa haddaad cadaabaysid ilaah waa addoomankaagi. in tucadibhum haddaad cadaabaysid fa innahum ayagu cibaaduka addoomankaagi weeye haddaad cadaabaysid ilaah waa addoomankaagi oo saad doontaad yeelaysaa, saas ayuu ka wadaa weeye, saas ayuu ka wadaa oo haddaad doonto waad cadaabi kartaa oo addoomankaagi weeye. fa innahum cibaaduka wa anta maalikuhum adiguna waxaa tahay kii milkinaaya tatasarafu fiihim waad ku tasarufaysaa kayfa shiisa saad doonto la ictiraada calayka wax kugu caarili karo kaaga hor imaa kara ma jiraan, maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala maamulkiisa iyo waxa uu samaynayay wax ku caarili kara oo ka hor imaa kara ma jiraan. wax walba ilaahay addoomankiisu waaye, wax walba ilaahay makhluuqiisu waaye, saw doono alla ugu tasarufaya. alla tasaruf waxa ayuu iska leeyahay. nabiyullaahi ciise marka sidaas ayuu leeyahay. wa in takfir lahum haddaad u dhaafaysow dhah tanna waxaa laga wadaa wuxuu la jeedaa la yidhi liman aamana minhum midka ayaga kamid oo rumeeyey ee hadda waxa weeye qof kufri ku dhintay oo gaaloobay inaan loo dhaafaynin waa ogyahayo kuwaas hadda waxa weeye kufraanu dunuub u weydiimaayo gaalnimada kuwa ku dhintay oo hadaladaas yidhaahdeen waxa weeye kuwaas ula ma jeedaa la yidhi. wa in takfir lahum waxa uu ka wadaa haa la yidhi liman aamana minhum weeye saasaa markaasaa leeyo raajixa weeye in saas loo ta'wiiliyey laabudda ah, maxaa yeela waxaa meesha imaanaysa waxa weeye nabiyullaahi ciise gaal macnaha uu ilaahay dimidhaaf u weydiimaayo, maxaa yeele wuxuu og yahay in qofka shirka ku dhintaahu waxa weeye jannada laga xarimay. waman yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu annaar waa tawda ilaahay wamaa lidaalimiin ansaar. qofkii dhinta isagoo ilaahay u shariig yeelaayo waxa weeye ilaahay jannada waa ka xarima weeye, ma'wihiisuna wuxuu noqonayaa meesha uu ahaanaya, naar bay ahaanaysaa. Waa u gargaarayo ilaahay, qeyrkiisaana ma jiraan weeye. Marka hadda wa in taqfir lahum wuxuu ka wada hadlayay intii markaasi rumaysay oo ayaga ka mida weeye. Fa innaka aduga allow ayuu leeyahay, anta alcasiizu allihii qaaliba ayaa tahay oo amarkiisa qaalib ku ah oo amarkiisa saw doona u fulinaya, cidka hor imaan karta ana aysan jirin. Fa innaka aduga anta alcasiizu allihii qaaliba ayaa tahay, alqaalibu calaa amri, alxakiimu allihi falsuuban ayaa tahay, waxa uu sancaynayani ilaahas xikmad shay walba dejinaysa, yadacu shaya fii maxallihi weeye, shay walba ilaahay mid maxalkiisa dejinaya. Fa innaka adugu anta adugu ta'kiid weeye, alcasiizu allihi qaaliba ayaa tahay, alxakiimu allihi falsuuban waxa uu sancaynaya ayaa tahay, oo cid ilaahayo ku caarida kartaay ma jirto weeye. qaala allahu ilaahay wuxuu leeyahay, haadaa midkaan waxaa la ishaarayo mushaaru ilayhi buu yahay yowm alqiyaama weeye. markii warkaas nabiyullaahi ciise uu yidhaahdo ayaa qiyaamadii ilaahay ka waramayaa inay qiyaamadu ay tahay daaruljazaa ay tahay oo daarulcamal aysan haynin, oo meeshaan hadda maanta la joogo oo qiyaamaha inaan waxba maaragtay aa lagu qabanaynin, oo qof waxa weeye dulmi soo sameeyo oo gaalnimo kusoo dhintay inaan waxba laga aqbalaynin, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku caddaynayaa. qaala allahu ilaahay wuxuu leeyahay, haadaa midkaan oo yowmul qiyaamaa yowmu yowm weeye, yanfacu saadiqiina kuwa runta sheegay uu anfacaayo, oo adduunyada kusoo run sheegay, sidii hadda nabiyullaahi ciise aan ka warramaynay, sidqun runtooday anfacayso. qofkii adduunyada run sheegay oo ilaahay iyo rasuulkiisa rusushiisa rumeeyey, maalintaas asagay anfacaysaa. marka saasuu alla leeyahay. qaala allahu alla wuxuu leeyahay, haadaa midkaan oo yowmul qiyaamaahi yowmu yowm weeye, yanfacu saadiqiina kuwa run sheega badanne oo run sheegi jiray runta sheegi jiray, yanfacu saadiqiina kuwa runta sheegay uu anfacaayo, sidqun runtooda uu anfacaayo. lianahu yowmuljazaa weeye, waa maalin yowmuljazaa weeye, meel camal la samaynaayo maahan. maalintaas qof walba wuxuu qiyaamo la yimaado ayaa lagu jaasinayaa. qofkii waxa weeye shar la yimiday, shar baa lagu jaasinayaa, xasano laga aqbali maayo oo meeshaas uu kula yimaado. qofkii waxa weeye khayr la yimidna khayrkiisi baa lagu jaasinayaa. marka arrintu saasay noqonaysaa, waxaa marka laabudda qof walba inuu maalintaas wixii markaasi uu la tegi lahaay inuu maaragtay adduunyada ku sameeyo oo wanaag adduunyada uu kala tago. maxaa yeele qiyaamadu waxa weeye daarulcamal wey, daaruljazaa weeyaan dhihi lahay, laa daarulcamal, waxa weeye daar oo laysku jaasinayo weeye, daar camal lagu samaynayo maaha. adduunyada hadda aynu joogno ayaa waxay tahay masracatul aakhira weeye, aakhira waxa laga beerayo laga helaayo, adduunyadana lagu sameeya. marka hadda adduunyada tan qofkii waxa weeye camal khabiisa beertaa jazmiisa qiyaamu helaya. waxay culummadu yidhaahdaan man maaragtaya man zaraca xasadda yidhaahdaan, qofkii wax abuurto wax beertaa waa gursacaali. marka qofku haddii adduunyadan shay khabiisa uu beero, aakhira ayuu guranayaa. hadduu adduunyada shay wanaaga oo ilaahay raalli ka yahay haddii waxa weeye uu beertana, aakhira ayuu guranayaa. camalka gurashadiisu mid xun iyo mid wanaagsanba waxa weeye mawcidkiisa rab dhabtaahu waa maalinta qiyaamo. marka waxaa loo baahan yahay qof walba camalkiisa inuu ilaaliyo. meeshaasu saasay noqonaysaa oo ilaahay wuxuu leeyahay yowmu yowm weeye, yanfacu saadiqiina kuwa run sheega badana uu anfacaayo, sidqun runtoodu anfacaayo. sida hadda nabiyullaahi ciisa iyo ambiyada ilaahay iyo mu'miniintoo dhamma weeye. fasidqu fi dunyaa naaficun fi laakhirati, waxaa la leeyahay runta oo adduunyadan la sameeyo run la sheego waxay anfacaysaa aakhiro. waama sidqu fi laakhirati falaa tufiidu shay-an alayhi, run la sheego aakhirane waxa weeye aakhiro waxba faa'iidey mayso. waa litaqadumi lfaliihi fi dunyaa weeye, maxaa yeele markii hore adduunyada been ay ka dhaqday, maxaa yeele hadda gaalada waxaa noo imaan doonta inay camalkooda ay ictiraafayaan oy camalkooda ay qira doonaan. laakiin qiraalkaas waxba u tari maayo, waxba u tari maayo inay meeshaas waxa weeye calaacalayaan oy tawbe ay weydiisanayaan iyo adduunye in loo soo celiyo waxbana ku tari mayso. marka waxaa loo baahan yahay waqtigaasan ayaa cid walba waqtigu la siman yahay, adduunyada inti la joogo ayaa qof walba waqtigu la siman yahay. inaan tatwiif aan la samaynin oo toobada aan dib loo dhigin ayaa laabud ah weeye. goor laysu imaan doona lama yaqaano, ajalku waa iska qariib weeye, kulli aatin qariib weeye, wax walba waxa weeye degdeg bay ku imaanayaan. markii ay yimaadaan haddii adiga lagaala tashan maayo lagu dhihi maayo qiyaamadii guri weeye, maalintaas ayaa adduunyada ka baxaysaa cidu ku dhihi mayso. waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ajalku meel u yaalaa, wax laysa qariyo weeye. qofka marka waxaa la doonayaa muslimka ahoo muminka ahu inuu ku dadaalo inuu asaga uu noqdo qof biri baxayo kaleento. maxaa yeele rasuulkeenu waa ta u dhahay calayhi salaatu wasalaam, icmal lidunyaaka kaanaka taciishu abadan, adduunyadaada u shaqayso oo adduunyada laftirkeeda inta la joogo. camal adduunye camal aakhira in la qabto waa loo baahan yahay, oo adduunyada shaqayso u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, sida adigoo weligaa noolaanaya. wacmal liaakhiratika aakhiradaadana oo camal fal kaanaka tamuutu qadan, sida adigoo bisi dhimanaya. marka waxaa loo baahan yahay, ilaan hadda intaasoo dhan dhimashadu waxa weeye waa shay mashhuul ah oon cidna aan loo daahirin. kolka waxaa loo baahan yahay in dhimashadana lagu talagalo oo dhimashada lagu talagalo la ogaado. adduunyadana waxa weeye haddee gooraad dhimanaysa adigu ma taqaanide hawshu ilaahay u taallaahe, inaad adugu wixii alla ku amray aad samayso, hortaada aad u socoto, camalkaaga aad hagaajiso ayaa laabudda noqonaysa. marka hadda maalinta qiyaamo waa maalin sidaas oo qof walba wixii uu maaragtay yaa geystay ayaa anfacaaya. dadka wanaagsan waxay geysteen ayaa anfacaaya, dadka xuxunna waxay geysteen ayaa maaragtay cadaab loogaga dhigaya. marka runtu sidaasay u wanaagsan tahay shay walba oo laga run sheega weye ilaahay la adeeco subxaana wa tacaala. marka saasaa la doonayaa, daacaduna waxay noqonaysaa in ma'muuraadka ilaahay wuxuu amro la qaato la fartoomo, waxa ilaahay uu reebana laga haro weeye. marka daacadu fadaacatu sababun liridi allaahi yaa layidhi wa daliilun calayh, daacadu waxa weeye waxay sabab u tahay ridaha ilaahay, daliilna way u tahay. maxaa yeele qofku markuu alla adeeco waxaa imaanaysa ilaahay inuu ka raali noqdo, haddana waxa weeye alla inuu raalli ka noqonayo ayay daliil u tahayo. qofku ilaahay daacadiisa markuu ku taagan yahay waxaa daliil ay u noqonaysaa inuu yahay qofkaas qof alla uu raalli ka yahay. marka waxaa loo baahan yahay in sidaas loo dadaalo. maalintu waa maalin noocaas ilahay uu leeyay yanfacu saadiqiina yowmu yanfacu saadiqiina, waa maalin huwa run sheega badan uu anfacayo sidqun runtooda u ilaahay. marka dadka saadiqiinta maaalkooda ilaahay noo sheegaya, lahum waxaa u sugnaada u ilaahay jannaatun jannaat, jannaadkaasoo tajri ay dureereyso min taxtiha hoosteeda, taxta ashjaariha wa qusuuriha weye, lahum waxaa u sugnaada u ilaahay jannaatun jannaat, jannaadkaasoo tajri ay dureereyso min taxtiha taxta ashjaariha wa qusuuriha weye, geedaheeda iyo saraheeda hoosteeda allan haar wuriyaalo weyaalkii afarta ayuu ilaahay qur-aanka uu ku sheegay. khaalidiina xaalihiin kuwa ku haaraya fiiha, jannooyinkaas ku haaraya abadan weligood, oo jannadaas laga bixi maayo, laga daboobi maayo, lagu jiro maayo, wax walba waxa weeye maalin walba waa lasii ziyaadaya. jannadaas jannaadkaas ayay iska leeyihiin u ilaahay, dadkii waxa weeye saadiqiinta ahay jannadaasay iska leeyihiin. radiallahu alla waa ka raalli noqdo ui ilaahay canuma iyaga xaggood, ilaahay waa ka raalli noqdo daacada ay adeeceen ayaa alla uga raalli noqday. wa raduu ayaguna way raalli noqdeen, anhu can illahi ilaahay way ka raalli noqdeen sababka alla uu sababay uga raalli noqday. dalika kaasuna alfawzu liibaan weeye alcadiim oo weyn, waa liibaan weyn weeye, laakiin kaadibiinta adduunyada ku been sheegay runtooda anfici mayso, sida kufaarta oo kaleto markay qiyaamo ay rumeeyaan weeye, cadaabka ilaahayna ay arkaan. lilaahi alla waxaa u sugnaada udha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda, iyo walardi ahlada mulkigeeda, iyo maa fiihina samaawaati arada wixii ku sugan, wa huwa alla calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun calayhi kara weeye. aayaddaana waxa weeye waxaa laysku baraarujinayaa calaa fasaadi zacmi lkufaari weeye, gaalada waxay sheeganayaan inay waxba aysan ka faasid ay yihiin oo ilaahay shariiga ay ku sheegayaan. markaasuu alla wuxuu dhahay lilaahi alla waxaa u sugnaaday waxdahu weeye mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda, iyo walardi ahlada khazaa'inul madari wannabaati warisqi wa kayriha, iyo wamaa fiihina waxa ku sugan samaawaatkii ahlada caaqil iyo kayrkiisaba, wa huwa allana calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun calayhi kara weeye. waxaana ka mid a saadiqa ilaahay inuu sawaabiyo, kaadibka maaragtay yaani uu cadaabo weeye. caqliga ayaa la khasisaa la yidhi waxaa loola jeedaa daatadiisa, marka waxa weeye cuqalada waxa loo khasisaay kulli intoo dhan way kamminaysaa. Laakiin hadda wixii cuqalaha ayaa mukallafiin oo iyagaasaa loola jeedaa, wa huwa alla calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun calayhi kara weeye. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa taala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.